Support this software. Register today. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم. صدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى وتكتس حضرتleri kullarını bir takım sıkıntılarla imtihanlara tabi kılacağını Kur'an-ı Azimüşşan'ında kasemle, yeminle, defaat ile tekraren bildirmiştir. Bugün bizler o imtihanlara tabi bulunmaktayız. Allah-u Teala Hazretleri üzerimize sabır yağdırsın. Amin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Amin. Kafir kavme karşı nusret etsin. Amin. Yardım eylesin. Amin. Tabii ki darlık çok artmadan yardım yaklaşmaz. Bıçak yemeye dayanmadan yardım gelmez. Nasıl bir kadın doğum yapacak, kurtulacak, onun sancıları artar. O sancıların artması neye delalet eder? Kurtuluşun yakın olduğuna delalet eder. Bu gibidir. Türkiye'de ve dünyada, İslam aleminde, Müslümanlar üzerinde kurulmak istenen baskılar arttıkça İslam'ın rahatlamasına vesile olacak. Günlerin yaklaştığına işaret olacak inşallah. Mevlamız müdafiimiz olacak inşallah. Geçen salı gün, bu salı gün istihare yaptım. Daralınca istihare yapıyoruz bazı kere. Yani geçenlerde bir yaptık. Netice ne olacak? Herkes bunu soruyor. Bugün birisi gelmiş. Hoca efendi ne var? Netice ne olacak? Netice vel akıbetü lil müttakîn diyoruz. Kur'an da böyle söylüyor. Netice müttakîler ne olacak? Yani bunda şüphe var mıdır? Allah'ın ayeti bu. Ama su bulandı. Bulanmadan durulmaz. Dalgalanmadan durulmaz. Bu dalgalanmanın arkasında bir süt liman olur. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Ama bu arada da dökülen dökülür yani. Kaybeden kaybeder. Kazanan kazanır. Ne kadar sıkıntı çekiyorsan Allah için, din için, İslam için, Kur'an için ne kadar dertleniyorsan, ne kadar dua ediyorsan o kadar kazanacaksın. Ama bana ne canım kim ne yaparsa yapsın. Yat aşağı sabaha kadar kaybedersin. Müslümanların bu kadar duaya muhtaç oldukları bir günde. Onların derdiyle dertlenmeyene nasıl Müslüman dersin? Men asbaha velem yehtemme bi umuril müslimin feleyse min. Sabaha çıktığında bir Müslüman eğer bütün dünyadaki Müslümanların derdini taşımıyorsa onlardan olamaz. Bizim şimdi sıkıntılar kendi başımıza yönelmiştir. Bu durumda nasıl yatarız? Mübarek Cuma gecesi inşallah uyanık olalım. Uyanık olalım derken film seyrederek değil, dua ederek, zikrederek, şükrederek inşallah. Bu gecede çok iş var. Cuma gecesi dualar reddolmaz. Kadir gecesi gibidir Cuma geceleri. Gecelerin efendisidir, haftanın gecelerin efendisidir. Ve seherde dua reddi olmaz. Seher yani teheccüdün bitmesine bir saat kalarak. Şimdi de çok kısa. 3.30 bile varmıyor. Yani diyelim ki 2.30'da en geç kalkılacak ki zaten abdest alsan falan 45 dakika bir şey kalır. Bu 45 dakikada da insan ne yapabilirse, ne okuyabilirse o seher vaktidir. Onda dua reddi olmaz. Yenzilu Rabbuna tebareke ve teala külle leyletin ila semai dünya hine ebqa zülüzül leylil ahiru. Her gece 3/2 geçip 1/3 kalınca son kısmında Rabbimiz tebareke ve teala birinci kat semaya iner. Allah bizim gibi inmekten münezzehtir. Benim indiğim gibi iner desen kafir olur. Şekilsiz. Yani feyzi iner, rahmeti yağar, kudreti tecelli eder. Fekulü buyurur. Hel min sâilin. Var mı benden bir şey isteyen vereyim? Ya şu kadar Müslümanız. Hala tam isteyemedik mi ya? Hel min sâilin. Fe'utiyahu su'lehu. Var mı bir şey dileyen ki ona muradını vereyim? Hel min taibin. Var mı tevbe eden fe'tüb aleyh. Ben de ona döneyim, tevbesini kabul edeyim. Hel min mustağfirin. Af isteyen yok mu? Fe'gfir aleyh. Onu bağışlayayım. Zaten bütün sıkıntılar başımıza günahlarımızdan geldiğimiz ne göre? Tevbeyi doğru becersek, gece tevbe etsek, teheccüde istiğfar etsek, sıkıntılar kalkar. Men lezimel istiğfar. Kim istiğfara yapışırsa, çünkü her dakika günahsız durmuyoruz. Onun için istiğfarsız yaşanmaz. Kim istiğfara devam ederse cealallahu lehu min kulli hemmin feraca min kulli dıyıkın mehreca. Allah ona her sıkıntıdan çıkarır. Her dardan çıkış kapısı yaratır. Rızıkuhu min haytü la atet. Beklemediği yerden onu rızıklandırır. Geçim genişliği verir. Gece kalksan estağfurullah. Cemî hatalarımızdan, buluğa erdiğim günden bu yaşa kadar neler yaptım. Bir daha yapmamak niyetiyle. Estağfirullah, estağfirullah böyle. İstiğfar ve dua cuma gecesi seher saatinde. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu kuyuya attılar. Ondan sonra uzun yıllar, 40 sene sonra buluştular biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da Maliye Bakanı olmuş idi. Yakup Aleyhisselam ağlamaktan gözlerini kaybetti. 40 sene sonra kardeşleriyle buluşunca kardeşleri ondan işte erzak istemeye geldiler. Açlıktan, kıtlıktan kırıldılar. O da onlara birkaç kere görüştü, belli etmedi. Sonra dedi, siz cahil iken Yusuf'a ne yaptığınızı biliyor musunuz? Yoksa sen Yusuf olmayasın yahu dediler. 40 senede nasıl tanıyacak? Kale ne Yusuf vada? Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Bünyamin'i de almıştı yanına. Başka bir oyunla evvelce. Çok güzel kıssası var. Ne diyece de gömleğini verdi dedi. Bu gömleği alın götürün. Babamın gözüne sürün, gözleri görür dedi. Yakup Aleyhisselam oradan beri ya Yusuf'umun kokusunu duyuyorum ama siz bana şimdi bunadı diyeceksiniz. Ya dediler 40 senedir Yusuf Yusuf sayıklıyorsun. Yusuf nerede? Bir de geldiler Mısır'dan getirdiler gömleği yüzüne. Sürer sürmez gözleri gör. Dedi ben demedim mi size, ben biliyorum, Allah bana bildiriyor bazı şeyler, siz bilmiyorsunuz. O zaman dediler kâlû ya abâne estağfir lenâ zunûbenâ innâ kinnâ hâtîn. Ey babamız, bizim günahlarımız için Allah'tan af iste, biz hata ettik. Ama ne hatalar. Yakup Aleyhisselam ne dedi? Kâle sevve estağfiru lekum rabbî innehu huvel gafurur rahîm. Hemen şimdi sizin günahınızın affını istemeyeceğim. Yakında isteyeceğim. Niçin yakında dedi? Hemen orada istiğfar etmedi onların affına. Yalvarmadı. Sevfe yani bir zaman sonra sizin için Rabbimden af dilerim dedi. Bunun sebebini tefsirler beyan ediyorlar. Diyorlar ki cuma gecesini bekledi. Duası kabul olsun için dedi ki şimdi istiğfar etmiyorum sizin için. Cuma gecesi olsun, seher vakti olsun, o vakit istiğfar edeyim ki kabul olsun. Onun için bugünün seheri yani saat 2'den sonra, 1.30-2'den sonra Çok büyük işler oluyor. Çok büyük dualar oluyor, kabul oluyor ama biz neredeyiz? Biz yataktayız o saatte. O saatte yapılan dua hedefini buluyor. Şihamul leyli la tuhti velakin leha emedun velilemedin kıda. Gece atılan oklar şaşmaz. Yani yapılan dualar reddolmaz. Ama sen sabaha kalkarsın. Hani ne oldu hoca ya, bir şey değişmedi. Biz de boşuna uykusuz kaldık. Lan sen ne itikatsız adamsın. Gecenin okları şaşmaz ama diyor. Vakti saati vardır. O sürenin geçmesi lazımdır. Tabii ki Mevla her şeyi el-umur merhunetun bevkatiha vakitlere bağlamıştır. Dolayısıyla inşallah bir rahatlık gelir ama bu da bıçak gibi kesmez. Ama bir zaman içerisinde inşallah bir kolaylık zuhur eder. Seyyecalullahu ba'de usrin yusra. Allah bu zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacak. Kur'an öyle söylüyor. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Bir zorlukla beraber büyük bir kolaylık, aynı zorlukla beraber ikinci büyük kolaylık. Yani burada zorluk bir, kolaylık büyük ve iki olarak nitelendirildiği için لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir zorluk, iki büyük kolaylığı asla yenemez. Yenebilir mi? Yani bir zorluk var ama kolaylık ikidir ve büyüktür Kur'an'da. Peki bir zorluk, iki büyük kolaylığı yenebilir mi? Yememez. Onun için kolaylık gelecek. Ama bu arada bir sıkıntı çekilecektir. Bir sancı çekilecektir. İnşallah Rabbim hayra tebdil edecek. Fazla hocam, siz dua ederseniz, Allah'a sığınırsanız, iki tane şey öğreteyim size yine. Geçen sefer bir hacet namazı demiştim size. Kılabildinizse. Aslında çok da zor değildi ama biraz vakit alıyor. Demiştim değil mi? Onu kılabilseniz de olur. 313 sayısı şifrelidir. Bedir'e ehli kaç kişidir? 313. Talut ki okuyacağız bu derslerin sırası oraya geliyor. Talut komutanın Calut'la karşılaştığı vakit sayısı ordusunun çoktu da işte ırmaktan içen içmeyen döküldü kalan kaç kişi kaldı? 313. Peygamberler 124 bin, biri var 224 bin. Rasuller kaç? Rasul yani kendisine müstakil şeriat verilenler, rasuller 313. Rasullerin sayısı, peygamberlerin değil, peygamber deyince umumi hepsi var. Ama rasul olanlar özeldir. Müstakil şeriat verilenler 313 tanedir. Yani bu 313 sayısında ne var? Büyük şifre var. Bu iki şeyde kullanılıyor. Birisi Fatiha, birisi Ayetel Kürsi'de. Mesela bir insan şimdi abdest alıp iki rekat hacet namazı kılıp otursa 313 Fatiha okusa. Yalnız öyle vuuu yapmayın. Ne harf kalıyor, ne hareket kalıyor. Muharek dinleyen anlamıyor bir şey ya. Yani harfleri doğru dürüst okuyacaksın. Yani hepten de yavaş değil, sabaha kadar bitmez o zaman. Ama talim tecvid üzere, namazda nasıl caiz olacak kadar okuyorsun işte. Böyle dallin, o çekiliyor falan bunlar. Böyle dallin amin, öyle eline gözde yapıştırma. Böyle kabul olmaz. Talim tecvid, biraz insan Fatiha'sını bari düzgün okusun ya. Fatiha-i Şerife, tesbih elinize alırsınız, sayı kolay zaten. 313 de ilave ettin, 313 olur. Yani bunun sayısı bozulmayacak. Anahtarın dişi gibi. Fazla eksik yaparsan açmaz. Yani 312 olmayacak, 314 olmayacak. İmame, müezzin, tesbihlerinizdeki müezzin imameler size hesabı karıştırabilir. Çünkü tesbihler 99 oluyor. İki müezzin katarsan 101 eder. Bir de imameyi katarsan 102 eder. Bunu hesap yapın. Ya hiç müezzinleri katmayın, imameyi katın 100 etsin. Böyle efendim, 3 kere dönersiniz, 13'te eklersiniz. Bu sayı muhafaza edersiniz. 313 ne okunuyor? Fatiha-i Şerife. Bunu inşallah külliyenin devam etmesi ve Türkiye'deki bütün İslami hizmetlerin kaldığı yerden devam etmesi niyetiyle. Bunu okuyun. İnşallah. 313 Fatiha. Çok uzun bir şey değil. Ayrıca bu gece sığdıramazsanız yarınki günde olur. Yalnız burada şart olan abdest tazeleyin. Bir de halvette olun. Yani kimse yanınızda olmasın. Karı, çoluk, çocuk. Hahahi olmasın. Çünkü sen oradan tesbihini de okuyorsun. Orada onlar dır dır dır dır dır. Olmaz. Yalnız bir odada olun. Gece olursa ışığı da karartın. Ya hoca ben korkarım, bana bir şey olur ya. Lan ne olacak sana? Ne korkuyorsun? Fatiha'dan korkuyorum. Loş olsun canım, ışık illa karar. Yalnız feyizli olması için sessizlik ister. Tabi bu sessizliği de insan gece buluyor yani. Gündüz illaki vır vır vır millet durmaz. Telefon, kapı, zil, çoluk çocuk. Onun için bu geceyi değerlendirelim. 313 Fatiha-i Şerif'i okuyalım. Sessiz, Mevlamızla baş başa, Mevla bize bizden yakın, her nerede olsak bizimle beraber. Yalnız Fatiha okurken şifresi neresi? İyyâke nâbüdü ve iyâke nestaîn. Orayı gafletle geçerseniz boşuna, karavana. Çünkü ne diyor orada? Ancak sana taparız, ancak senden yardım isteriz. Şu anda bir sıkıntıdayız, yardımı kimden isteyeceğiz? Ve iyâke ancak senden nestaîn, yardım istiyoruz. Şu anda Allah bize yardım ederse rahata çıkaramaz mı? Bunda şüphe eden var mı? Allah yardım ederse diyorum. Başkasından bahsetmiyorum. Öyleyse ve iyyâke nestaîn. İşte orası göz bebeği. Ta Fatiha'nın başından beri elhamdülillah rabbil alemin errahman. Bunlar büyük ayetler. 7 ayet, her biri bir Kur'an'dan büyük. 7 Kur'an'la Fatiha'yı tartsan 7 Kur'an'ı tartıyor. Bir Fatiha. Kur'an'ın en büyük suresi. Ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne Kur'an'da. Misli indirilmemiş. Resulullah öyle buyurdu. Fatiha. Fatiha'da afet yok. Fatiha'da F harfi yok. F. Fatiha'yı okuyun bakın, ne yok? F harfi yok. F harfi nedendir? Afetlerdendir. F harfi yok. Kur'an'da F harfi olmayan bir sure. Onun için Fatiha-i Şerif'i okuyanlar afetlerden kurtulur. Belalardan korunur. Bu 313'ü ne niyetle okuyoruz? Külliyenin ve bütün hizmetlerin devamı için. Bu birinci niyet. Bir de okuyabilenleriniz 313 Ayet-el Kürsi. Bu çok gelirse size 170 de olur. Harflerin sayısı var, kelimelerin sayısı var, işte fasılların sayısı var, 4-5 terkip var. 313 okursunuz, okuyamayan 170, sayı muhafaza edin. 313 okusanız Ayet-el Kürsi daha kuvvetli olur. Ne isterseniz anında verilir. Bunu da niyet ederiz ki Türkiye'de Müslümanların üzerindeki baskılar kaldırılsın. Ve baskı güçleri, kuvvetlerini kaybetsin. Baskı yapmak isteyenleri Allah öyle bir meşgul etsin ki, öyle bir iş versin onlara ki, o iş onların başını açsın. Ve o işi reddedemesinler. Amin. Amin. Nasıl dualar? O biçim değil mi? Oh sen merak et. Öyle işler açılır ki adamın başını geçer, bakarsın ki seni de unutmuş, beni de. Ama siz inşallah maşallah Allah olmayız. Okuyun, okuyun dediklerimi yapmıyorsunuz, yatıyorsunuz. Okuyun diyorum size. Huzur üzere Mevla'ya yalvarın. Şimdi dedimse istihare ettim. Salı sabahı mıydı? Evet. Kur'an'dan istihare yapıyorum ben. Rüyayla değil de. Rüyayla da olur. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'dan daha net oluyor. Dualarını okuyoruz, açıyoruz. Sağ taraftaki sayfeden ilk ayetlerden bakıyoruz. İnsan da merak ediyor yani. Ne açılacak? Mevla ne buyuracak? Bir de Hac suresi çıktı. Şu ayetler. Geçen seferki ayetler de acayip idi. Geçen yaptığımız 15-20 gün evvel istiharemizde Musa Aleyhisselam'ın hadiseleri çıkmıştı ya, anlatmıştım size. Hani sabredin, Allah'tan yardım isteyin, mülk Allah'ındır, dilediğine verir, netice müttakiler olacak. Sonra dediler ki, ya Musa biz çok eziyet çektik işte, senden evvel de senden sonra da sıkıntılara düştük. Bunlar hep bize de okunuyor. Aynısı bizim zamanımızda tecelli ediyor. Musa Aleyhisselam cevap ne buyurdu? Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek. Aşağı Rabbukum eyyuhlike aduvvekum ve esteklifekum fil ard. Sizi yeryüzünde halife seçecek. Yani hakim kılacak. Ama فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Neticede bakacak ki siz ne yapacaksınız? Beni İsrail'e dedi bunu. Hakikaten de Firavun ve hanedanı boğuldu. Akıl ermez bir iş. Köleler kral oldu bir anda. Beni İsrail ümmeti hep köleydi. Bütün saraylar onlara kaldı. Ama ondan sonra ne oldu? Yahudi milleti, Beni İsrail ümmeti de Firavun'dan beter oldu. Şimdi Musa Aleyhisselam ümmetine ne dedi? Allah sizi bu kölelikten, bu hakirlikten kurtarır ama bakacak ki siz ne yapacaksınız? Şimdi Müslümanlara da burada ders vardır. Yani Allah-u Teala Müslümanlara bir imkan, bir iktidar, bir sıhhat, bir hürriyet verir ama bu Müslümanlar da birbirini yer. Bu Müslümanlar birbirini sevmez. Grup grup grup. Şimdi nasıl birleştiler? Nasıl görüyorsunuz ortalığı? Ben çok iyi görüyorum. Neden? Müslümanlar birleştiler. Nasıl birleştiler? Evvelce nasıldılar? Şucular, bucular. He? Şu grup, bu grup. O onun hizmetini beğenmez. O onunkini beğenmez. O bunlar boşuna çalışıyor. Bunlar adam değil. Şimdi kimileri de yaranmaya çalıştı. Kimi Müslüman cemaatler ne yaptılar? Yaranmaya çalıştılar. Nasıl? Efendim biz sakal bırakmıyoruz. Sarık sarmıyoruz. Efendim ne derseniz yapıyoruz. Biz siz de sizin gibiyiz. He? Bize de ne diyorlardı bize? Siz fitne çıkarıyorsunuz ya. Sarığı çıkarın, cübbeyi çıkarın, sakalı kesin, bizim gibi ol. Peki fitneyi kim çıkardı? Seni de ne yaptılar? Seni de listeye koştular. Hadi biz liste başıydık sen. Seni de listeye koydular. Ne diyorlar? Sen de diyorlar tehlikesin. Adam dedi yok ya ben hiçbir şey değilim diyor. Yok diyorlar. Seni de biliyoruz. Onun için yani bu zamana kadar ayrıcalıkların, tefrikaların ne faydası oldu? He? Güç kuvvet bölündü, Müslümanlar birbirine düşürüldü. Ne yaradı? Şu grup, bu grup. Ama bela geldi mi hepsine birden geldi değil mi? Bu zamana kadar Allah için birleşseydik Allah'ın rahmeti gelmez miydi? Yardımı gelmez miydi? Çoktan gelirdi. Azap nereden geldi? Tefrikadan geldi. Çünkü el cemaatü rahmetün. Birlikte rahmet var. Velfirkatü azap. Ayrılıkta azap var. Hep ayrılığın belası bugün. Müslümanların kuvveti yok. Müslümanların gücü yok. Sesi yok. Sadası yok. Ama nüfusu çok. Sayısı çok. Parası az mı? Bak paraları bir çıkarttılar. Uhuu. Neler varmış? Kirli çıkınlar. En fakiri bizmişik. Ama güç yok. Neden? Ayrılıkta ne var? Azap var. Ya. Niye bu zamana kadar bu ayrılıklar yürütüldü? Müslümanlar birbirine böyle soğuk baktı. Selam vermiyor ya. Ben şu tarikattanım diyor. Bu tarikatın adamına selam vermiyor ya. Ben böyle şeyler görüyordum. Adam adama selam vermiyor ya. Arkasına uyup namaz kılmıyor ya. Biz orada bir yerde cemaat yapıyoruz. Bir grup gelmişler orada bize uymuyor. Ya niye uymuyorsun bize kardeşim? Sen şücüsün ben bucuyum. Onlar elini böyle tutar öbürü böyle tutar. Ya ne var ya o da sünnet bu da sünnet. Aç elini Allah'a dua et de nasıl edersen et. Ne bu tefrika ya? Ne bu tefrika? Birbirinin arkasında kılmayacak kadar cemaatine gitmeyecek kadar. Sohbete gelecek adam. Öbürü orada sakın o hocanın sohbetini o bizim tarikattan değil senin kalbin bozulur. Tövbe ya. Ya niye adamı Allah'ın ayetinden engelliyorsun ya? Müslümana reva mıdır be? Biz şurada sohbet yapıyoruz. Her gün adamlar kağıt yazıyor. Ya ben şu tarikattanım bizimkiler bana izin vermiyor sana gelme. Ben seni burada nereye davet ediyorum? Kur'an'a davet ediyorum. Sünnete davet ediyorum. Burada ayrım var mıdır ya? Kaç kere bunu söyledik. Şucu bucu yapmayalım. Birlik olalım. Cemaat olalım ya. Ondan sonra işte olan oldu. Allah-u Teala yine affetsin bizi. Mağfiret buyursun. Lütfu keremiyle muamele eylesin. Biz yanlış ettik. Rabbimiz ıslah eylesin. Bundan sonra birlik, beraberlik nasip eylesin. Tüm Müslümanlara Rabbim maddi ve manevi her sahada Kur'an'ın gösterdiği yolda birleşmeyi nasip et. Şimdi açılan ayet-i kerimede ne zuhur etti? Hac suresinden Kur'an-ı Kerim vallahi konuşuyor. Bak vallahi konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i kim dinleyebiliyorsa, manalarını anlayabiliyorsa, tabii bu ilimle de değil, çoğu hocayım geçinen anlamıyor bu işi. Kur'an-ı Kerim aynen haberleri veriyor. Yani bugün nasıl haber dinliyorsun ki şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Kur'an-ı Kerim 1400 sene, 1400 sene dedir. Kur'an-ı Kerim kelamı kadimdir. Efendimiz'e indirilişi 1400 sene evvel. Asıl Mevla'nın kelamı ezeli. Dolayısıyla Rabbim ezelden bugünleri görmüştür. Yaratan odur. Hepsini söylüyor. Vallahi öyle bir söylüyor ki ben şaşırıyorum. Açtığın zaman da açan adamın adama göre ayet çıkıyor biliyor musun? Velid İbn-i Mughire bir kere Kur'an'ı açtı böyle. İstihare gibi. Zındık. Bakalım dedi bana ne diyecek. Kur'an'ı açtı ya böyle. Gavur. Velid. Açar açmaz ne çıktı biliyor musun? وَاسْتَفْتَحُوا وَغَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ Peygamberler fethi istediler. Her zorba inatçı gavur perişan oldu diyor. Vay beni mi tehdit ediyorsun diyor Kur'an'a. Böyle çıkar ki böyle açtığın gibi çıkar. Kur'an o konuşuyor o. Allah-u Teala'nın kelamı o. Kur'an konuşmuyor, Mevla buyuruyor. He? Aynı bir vaiz nasıl vaaz ediyor? Resulullah Efendimiz vefat edeceğine yakın etrafına geldiler. Sahabe-i kiramdan bir cemaat onlara merhaba etti. Komada yani ölüm döşeğinde. Hayyakumullah. Allah sizi yaşatsın. Merhaba. Hoş safa geldiniz. Buyurduktan sonra قَدَّنَ الْفِرَاقْ وَهَانَ الْمُنْكَلَبْ اِلَى جَنَّةِ الْمَهْوَى وَاِلَى سِدَّةِ الْمُنْتَهَى Benim sizden ayrılmam, Mevâ cennetine gitmem ve Sidretül Münteha'ya kavuşmam yaklaşmıştır dedi. Oo başladılar ağlama. İlâ men tekilne. Sen bizi kime bırakıyorsun? Ente şem'u cem'ina ve sultan emrina. Bizim işimizin sultanımız sensin. Topluluğumuzun güneşimiz sensin. Bizi kime bırakıyorsun? Buyurdu teraktü lekum va'izayni natıkan ve samita emmen natıku fel Kur'an ve emme samitül mevd fel mevd. Size iki vaaz bırakıyorum. Birisi konuşur, birisi konuşmaz. Konuşan vaaz Kur'an. Bak Kur'an için ne diyor? Konuşan vaaz. Kur'an aynı hoca gibi vaaz ediyor. Konuşuyor yani. Herkes dinleyemiyor ama konuşuyor o. Bir de sessiz vaaz bıraktım. O ne? Ölüm. O ne güzel vaaz ediyor be. O Kur'an'ın vaazını dinlemeyenlere çok güzel vaaz ediyor. He? Ayet dinlemez, hadis dinlemez, vaaz dinlemez. Ona, ölüm geliyor ona güzel bir vaaz ediyor. Onu alıyor götürüyor. Tamam. Miadın doldu. Teraktüküm alel mehaccetil beyda. Sizi bembeyaz cadde üzere bırakıyorum. Yani Resulullah Efendimiz diyor ki ben sizi başıboş sapık bırakmıyorum. Bembeyaz cadde üzere bırakıyorum. Leyluha ke neharihâ neharuha ke leyla. Gecesi gündüz gibi, gündüzü gece gibi. İslam'ın karanlığı yok hiç. Hep her tarafı nur. La ezzigu anâ illâ menelek. O caddeden ancak Allah'ın ezeli ilminde helak olanlar neuzubillah kayarlar. Allah bizi kaydırmaz. Amin. Onun için Kur'an konuşuyor. Bakın ne buyuruyor. Ben elimden açıyorum. Mesela mevzuya göre şeyler çıkarabiliyorum. Ama bunu siz de çıkarırsınız çok açık. Estaizu billah. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ Şimdi bu ayetler sıralı devam ediyor. Birinci çıkan ayet kerimede ne buyuruyor? Allah-u Teala inananların tarafından müdafaaya geçmiştir. Allah inananların tarafından savunma yapıyor diyor. Bu ayet Hac suresi. Allah-u Teala son derece hain ve ziyade kafirleri sevmez. Tabi burada sevmez deyince anla. Sevmedi mi ne yapar? Bugün Kur'an konuşuyor size. Ben bak yorum yapıyor muyum? Yorum var mı? Yorum yok. Kur'an konuşuyor. Ama sizin de içinizden herkes değişik anlıyor ama inşallah doğruyu anlamaya muvaffak olursunuz. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا Peşindeki ayet. Sırayla devam et. Sırf meal versen zaten bir şey konuşmaya gerek kalmıyor. Buyuruyor ki Mekke devrinde eziyet çeken müminlere zulme, haksızlığa uğradıkları için bundan sonra kafirlere karşı direnme izni verilmiştir. Şimdi geliyorlar sahabe-i kiram 13 sene Mekke devrinde. Ya Resulallah bize izin ver. Muharebe edelim, bize izin ver, cihad edelim. Efendim diyor ki sabredin, ben cihatla emrolunmadım. Sabredin, sabredin, sabredin. Küfrü ediyorum, ellerinizi geri çekin. Ve akıymı salaya devam edecek ya. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Ama ne zaman cihat farz ediliyor o zaman da bir kısımları korkmaya başlıyorlar. Ya Rabbi şimdi sırası mıydı? Şimdi Mevla buyuruyor ki zulme uğratılan Bilal-i Habeşiler, Suheb'ler, Ammar'lar, o çöllerde yatırılanlar, kızgın kumların üzerinde sırtlarına, göğüslerine kayalar koyulanlar, Allah'a. Ya neler çekmişler, biz ne çektik be? Bizde hiçbir şey yok. Ama biz zayıfız. Dağına göre kar yağar. Ya Rabbim bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Ve innallâhe alâ nasrihim lekadîr. O zulme uğrayan müminlere yardım etmeye elbette Allah kadirdir diyor. Ondan sonra ayet. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ hak. O kimseler ki vatanlarından haksız yere sürgün edildiler. Mekke'den çıkartılanlar. Ne suçları vardı? Hiç. Teröristlik mi yapmışlar? Anarşistlik mi yapmışlar? Kimsenin malını mı çalmışlar? Arazisini mi gasp etmişler? Hududunu mu aşmışlar? Kime bir zulüm yapmışlar? Hiç. Tek suçları illa en yekulu Rabbunallah. Bir suçları var o da Rabbimiz Allah'tır demişler. Bugün Müslümanlar ne suçu var? He? Müslümanlar ne yapmışlar? Kendileri araştırmalar yapmışlar ki Müslümanların bol olduğu yerde suç oranı çok az. Şurada Çarşamba Karakolu'nda aylık suç oranı 40. Şehre bir karakolunda 450. Kendi tespitleri bunlar. Niçin? Burada Müslümanlar yoğunlukta, yani Müslümanlar gavurlar diye ayırmıyoruz şehremiyle Çarşamba'yı. Hepsi Müslüman. Ama mesele ne? İslam'ı yaşayan yaşamayan. Hırsıza da ben gavur demiyorum. Bir adam hırsızlık yaptıysa da haram yaptığını biliyorsa gavur olur mu? Olmaz. Ama İslam'ı bilen de hırsızlık yapmaz. Yani Allah'tan korkan, azaptan korkan da kimseyi ne yapmaz? Efendim kimseye zulüm yapmaz. Şimdi Mevla buyuruyor, hiçbir suçları yok. Tek suçları nedir? Rabbimiz Allah'tır dediler. Yani Müslümanım demek suç budur. İşte bugün yapılan budur. Ayetler uygun mu çıktı? Bak şimdi aşağısına bak. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضُ لَهُدِّمَتْ صَلَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪ي هَسْمُ اللّٰهِ كَث۪يرًا Eğer diyor ben bazı insanların şerrini bazı insanların hayrıyla, duasıyla def etmesem, şimdi bazı kötü niyetliler var. Onlar tamamen Allah demeyi yasak edecek. Ama bazı insanlarda nesi var? Sadakalar veriyor, hayırlar yapıyor, gece kalkıyor, dualar yapıyor. Mevla böylece dengeyi sağlıyorum. Yani onların şerrini bunların hayrıyla def ediyorum. Bir de Mevla'nın şöyle bir kanunu var. Nedir o? Zalimi zalime vurdurur. İnne zalime seyfullahi fil ard, zalim yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır. Ne demek Allah'ın kılıcıdır? Yentekumu bi min az-zalimi lagar, bir zalimle öbür zalimden intikamını alır. Fe iza gazevle mülk, o sonra ilk zalimi de kendi yakaladı mı daha bırakmaz. Hadise bak. Efendi baba bunu çok okur. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Şimdi öyle bir iş çıkar ki, yani Rabbim öyle bir o ortam yaratır ki inşallah, o zaman ne olur? Müslümanlara zulmetmek isteyenlerin derdi başını aşağı. Bak buyuruyor ki, ayete bak. Eğer insanları birbiriyle savmasam, yani insanların şiddetini birbiriyle savmasam, elbette Allah'ın adını çokça andığınız, tabi eski ümmetlere de hitap ediyor, bizim ümmetle ilgili kısmına meal veriyorum. Allah'ın adını çokça andığınız camileriniz yıkılırdı diyor. Ne demek? Bak Mevla ne buyuruyor? Yani öyle kötü niyetli insanlar var ki camileri yıkmak istiyor. Minareyi yıkmak istiyor, ezanı susturmak istiyor. Bayrağı indirmek istiyor. Öyle niyetli insanlar var. Ellerinden gelse yapmak istiyor. Mevla da buyuruyor ki ben diyor, işte bazı insanları bazılarına takarak zalimin zulmünü kırıyorum. Yoksa diyor namaz kıldığınız camiler hep yıkılacak. Allah diyecek yer bulamayacaksınız. Hakikaten. Mevla fırsat vermiyor yani. Yoksa emeller, niyetler çok bozuk. Çok bozuk ama Rabbim yine bizi yaşatıyorsa bu ancak Allah'ın lütfu keremidir. Efendim kardeşim, Allahümme eşgiliz zalimine biz zalimin. Bizim dualarımızda geçiyor bu. Hatb-i Şerif dualandı. Ey Allah'ım, zalimleri zalimlerle uğraştır. Amin. Zalimi zalime taktır. Amin. Zalimi zalime vurdur. Amin. Zalimi zalime kırdır. Amin. Ve ahricina min beynim salimin, bizi de aradan selamete çıkar. Amin. Sıyır. Amin. Böyle. Hey! Ya adam kıl çeker gibi. Müslümanlara bir zarar ceval gelmeden bizi ya Rabbi selamet sahiline çıkar ya. Amin. Sen bilirsin neyle uğraştıracağını, ne çıkaracağını, ne buyuracağını. Biz bilmiyoruz ki. Biz zaten şunu yap bunu yap demiyoruz. Ya ne diyoruz? Ya Rabbi zalimi zalimle uğraştır. Anladınız ne demek? Ha, Mevla zaten bizim niyetlerimizi biliyor. Onun için duaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim. Bugün zaten bizim istihane naatleri bile bitmez be. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Bak bu ayet aynı sayfada. Mevla kendi zatına yemin ediyor. Zat-ı ekdesime yemin ederim ki kendisine yardım edenlere Allah vallahi yardım edecektir. Yalnız burada bir şart koymuş. Kendisine yardım edenlere. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ. Elbette Allah çok kuvvetlidir. Ne kadar kuvveti var? Amerika'yı yenebilir mi? Aziz, pek izzetlidir, uludur. Yücedir. Yani Allah-u Teala şimdi bir insana, tek bir kişiye yardım etmek istese, yapabilir mi? Dünyaya hakim edebilir mi? Bir sivrisinekle, Nevrud'un işini bitiriyor, topal sivrisinekle. Ya ne yapamaz? Dur şimdi sen. Peki ya Rabbi sana yardım etmek isteyenler nasıl yardım edecek? Öyle ya, bana yardım edene vallahi ben yardım edeceğim buyuruyorsun. Peki sana yardım nasıl olur? اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ. Bana yardım edenler o kimselerdir ki biz onlara yeryüzünde imkan ve serbestlik verdiğimiz zaman اَقَامُ الصَّلَاةِ, beş vakit namazı hakkıyla dosdoğru cemaatle tadil erken üzere kılarlar. Şimdi bugün beş vakit namazı cemaatle kılma imkanımız yok mu? Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. İşte Allah'a yardım bizim tarafımızdan şart bozuldu. Niye Allah'ın bize yardımı bu zamana kadar çoktan gelirdi de gelmiyor? Şart var, o şartları biz ihlal ediyoruz. Yani söz Mevla sözünü bozmuyor, biz bozuyoruz. Birinci şart Allah'a yardım nasıl olacak? Beş vakit namazı hakkıyla kılacak. Tabii hakkıyla kim kılıyor ama hiç olmazsa vaktinde kıl, cemaate git, sabah namazı cemaate git. Sen sabah namazı 9'da kılarsan olur mu ya? Ne 9? 11'de kılıyor. Bekle hiç kılmıyor. İşrak beklemiyor. Dua yapmıyor. Ya yardım gelin. Bir defa Müslümanların çoğunda namaz kalmamış. Kalmış mı? Camilere bak. Bir defa cemaatle kılmayan adam namazını hakkıyla kılmış olabilir mi? Çünkü cemaatle kılınmayan namaz mutlaka nedir diyor? Eksiktir. Noksan namaz. Kütürüp. İstersen kendi evinde hatimle kıl. Noksan. Bir defa cemaate gelmen lazım. E cemaate kaç kişi geliyor Türkiye'de? Bir hesap yapın cami cemaatle. O cemaate gelenleri de içinden Müslümanları seçin. Ne kaldı elde? Ya. Onun için efendi kardeşlerim, Allah'ın yardımı bak gecikiyor. Namazı tas tamam kılacaklar. Ve tevuz zekate. Zekatı tas tamam verecekler. Bugün Müslüman zengin çoğu zekatı nasıl hesap ediyorsun? Aşağı yukarı. Olmaz. Zekatta takribi hesap geçmez. Aşağı yukarı zekat olmaz. Kul hakkına giriyorsun. Takrif kurayı yazıyorsun. Mutlaka kuruşu kuruşta hesap yapacaksın. Fazla fazla vereceksin. İki. Ve emaru bil marufi ve nehev anil münkeri. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Bugün çoğunuzun çevresinde namaz kılmayan var mı? Zekat vermeyen var mı? Birisine namaz kıl, farzdır Allah namazı emretti diyor mu? Demiyor. Peki içki içen, kumar oynayan zina eden? Dolu. E birisine haramdır, ateştir, seni ben acıyorum Allah için söylüyorum diyor musun? Yok. 10 senedir, 20 senedir vaaz yapılıyor, aynı cemaat kendisini zor getiriyor. Kendisini bile zor, yani kendisi bile kayıyor gidiyor. E peki bu kadar senede, 10 senede, 20 senede bu konuşmalara göre namaz kılmayan kalmaması lazım. Dün Atabazan'da onu dedi. Evvelki gün İzmit'te onu diyorum. Ya 10 senede buraya geliyoruz. Bir vilayet, 100 bin, 200 bin nüfusu var. 10 senede şuraya gelen cemaat, 1000 kişi, 2000 kişi, birer kişer kişiye namazı öğretse, ne bileyim bir sohbete getirse, şimdi İzmit'te Atabazan'da namaz kılmayan kalmaması lazım. Bir hesap yapıyorum ya. Yok. Namaz kılan yok, bir şey değil. Nasıl düzeleceğiz? İyiliği emrettiler, kötülükten ne ederler? Allah bize imkan vermedi mi? Bir insana namaz kıl demeye serbestliğin yok mu, var? Niye demiyorsun? İşte onun cezaları bunlar. İyiliği emretmez, kötülükten ne etmez? Başınıza en kötüleri musallat edecek Allah. O zaman en iyileriniz dua edecek, kabul etmeyecek diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. O gün işte. Kaç sefer söyledik bunu, emri bil maruf yapalım, milleti dolaşalım, Allah için çağıralım, bir şey yok. Ne me lazım bana, ne kim nereye gidersin? Olmaz. Bu da anlaşıldı değil mi? Bu şartları yerine getirmeye söz verelim inşallah. Allah yardımı yemin etti, söz veriyor. Velillahi akıbetül umur. Ayetin sonu ne diyor? Aynı vel akıbetülil muttakin gibi. Burada diyor ki bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Şimdi adam bana bugün ne soruyor? Konuştuk. Arabadan iniyor. Hocam ne var dedim. Netice dedi. Dedim vel akıbetülil muttakin. Şimdi netice kimindir diyor Mevla? Velillahi akıbetül umur. İşlerin sonu kime kalacak? Bugün borusu ötenler. He. Yarın. Yarını da boşver. Yarından da belki yakın. Efendim Mevla'nın bir azabı gazabı geldiği zaman, bir gök gürlediği zaman kim ötecek? Ya. Düz yerde ayağın basıyor da, dilinde tükürük bezlerin çalışıyor da, konuşuyorsun sen. Bir gün dilini de kuruturlar. Bir gün elini ayağında kuruturlar. Bir gün alttan bir sallasa şöyle. Ya Rabbi ya Rabbi başlarsın. Sen de gerici olma. Allah demek suci gel. Başlarsın hu çekme. Ya. Bir fırtına çıksın da görürsün sen. Hey gidi kardeşlerim. Kimse kendine güvenmesin. Herkes Allah'a sığınsın ya. Bütün işler Allah'a aittir. Daha da devam ediyor. O ayetler ne acayip ayetler çıktı ya. Ben yükezzibuke fekat kezzebet kavlum kavmunun. Habibim seni inkar ediyorlarsa Nuh kavmi de inkar etti. Ad kavmi de inkar etti. Semud kavmi de inkar etti. İbrahim'in kavmi de inkar etti. Şuayb'in kavmi de inkar etti. Bak. Hepsi inkar etti. Netice? Ondan sonra ne buyuruyor? Ve kudribe Musa. Musa da inkar edildi. Firavun da inkar etti. Femleytunil kafirin. Ben kafirlere mühlet verdim. Fırsat verdim. Yedirdim, içirdim, konuşturdum. Sonra ثُمَّ اَغَذْتُمْ sonra yakaladım. فَكَيْفَ كَانَنَ gir. Benim yakalamam nasılmış? İşte Kur'an'ı okursanız hepsinin tarihçeleri var. Devam ediyor. فَكَيْيِمْ مِنْ كَرْيَتِنْ nice memleketler var ki اَلَكْنَا وَيَفَيَّ غَاوِيَتُنْ وَيَوْ ظَالِمَتُنْ فَيَّ غَاوِيَتُنْ عَلَى عُرُشَا nice milletler, memleketler zulmetti. peygamberleri inkar etti, İslam'ı, Kur'an'ı yalanladı, ben ne yaptım, onları helak ettim. Mevla buyuruyor, çatılarını başlarına çökerttim, evlerini, ocaklarını yıktım ve birin muattal edin, nice kuyular boş kaldı diyor, nice pınarlar, nice efendim panayırlar söndü gitti ve kasrim meşid, ne sağlam köşkler, saraylar içinde bir baykuşlar etti diyor. Yapmadı mı? Efelem yesir, bugün Kur'an'ı inkar edenler yeryüzünde gezmiyorlar mı diyor. Fetekûnelem kulûbun ya'kilûne bi'a vâdânü yesmûne bi'a. Tarih mi görmüyorlar? Yıkılan memleketlere niye seyahat yapmıyorlar? Gezip de görmüyorlar mı ki kalpleri anlasın, kulakları işitsin? Feinnâ lâ te'amel absâr velâkin te'amel kulûbun lezî fissudûr. Ama gözler kör olmaz diyor, göğüslerdeki kalpler kör olur Allah. Çünkü göz görüyor, kalp anlamıyor. Herifler turizm seyahati gibi gidiyor, bir de kamerayla çekiyor, şu memleket şöyle batmış, seyredin. Seyret ama yağmur yağdı size, size bugün size, yarın bize, bakalım sen ne zaman batacaksın, sen niye seyrediyorsun onu? Sen ibret alsana ondan. وَاِسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Bak ayetler sıralı, çıkan ayetleri oku. Habibim senden acele azap istiyorum. Nerede senin dediğin doğruysa getir azabı da görelim. Mevla buyuruyor, اَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعَدِهِ Ben asla sözümden caymam, azap geliyor. فَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَلْفِ سَنَةٍ مَا تَعُدُّونَ Ama bana göre diyor Mevla, zaman çabuk geçmez, hiç geçmez. Çünkü benim katımda bir gün sizin saydığınız 1000 sene kadardır, onun için ben acele etmem. فَكَيْنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَا وَيَفُ عَلِمَةٌ ثُمَّا غَزْتُ عَوَيْلَ يَلْمَصِيرٍ Bak bu ayet 2 kere geçiyor Hac suresinde, bu peş peşe geçiyor. Nice memleketler, milletler zulmetti, haksızlık etti, şirk koştu, Allah'a ortak etti, Müslümanlara hemlere eziyet etti, sonra ben onları yakaladım. Dönüş ancak banadır Allah buyuruyor. Artık size havale ediyorum, aklınızı çalıştırın bakalım bundan ne çıkarırsınız. İnşallah Rabbim buyurduklarını yakında uygulayacaktır. Şimdi esas Talut'un meselelerine geleceğim. İnşallah önümüzde çok güzel dersler olacak ama siz 313 Fatiha ile 313 Adet'i okutun da ben konuşmaya devam edeyim. İnşallah. Çağırıyorlar beni de inşallah. Ama gidiyoruz, ifade veriyoruz, ediyoruz. Yani elhamdülillah Rabbim susturmazsa konuşacağız. Bizi ancak Allah susturursa susturur. Rabbim susturmasın fazla keremiyle. Çağırıyorlar, şunu dedin mi? Demedim. Çünkü bunları ne yapıyorlar? Efendim gazeteler yalan yanlış yazıyorlar. Şöyle demiş, böyle demiş. Bunların çoğun haberlerine inanmayın. Şimdi yazıyor işte, bugünkü gazetede getirmişler buraya. Külliyet durduruldu, şöyle oldu, böyle oldu. Allah'ın izniyle duran bir şey yoktur. Dün gece 500 metre beton attık. Saat 12'de bitti. Dün gece saat 12'de beton bitti. Onlar da gitmiş bugün resim çekiyor. Çek, sabaha kadar da nöbet bekle. Bana ne? İnşallah devam edecektir. Allah'ın evidir. Ama durmak kaderde varsa, Allah yazdıysa durur. Ama durmak mesele değil. Biraz durur, sonra yine eskisinden iyi yürür. Mesele nedir? Mevla'nın takdirine razıyız. Ancak ona güveniyoruz. Ancak ona sığınıyoruz. Yalnız sizden dua bekliyoruz. Size Allah'ın izniyle dualarınıza güveniyoruz. Şimdi efendim kardeşlerim, külliyeye ne kadar fazla yardım etmeniz lazım geldiğini anlıyor musunuz? He? Pek anlamıyorsunuz. Bak, bugün yine çıkartmış bir şey. Her gün bir yalan. E şimdi bunu zamanından beri dedik, bir minareyi çıkartana kadar, ikinci katı şimdi cami katı hemen hemen bitiyor. Bir 500 metresi daha kaldı. Şimdiye kadar biraz daha hızlı gidilseydi, şöyle bir cami havasında biraz daha rahat olacak. Allah böyle murad etmiş, buna da razıyız. Ama çok büyük gevşeklikler oldu. Bak şimdi telafisi olmuyor. Zamanında rahat ortamlarda gevşeklikler oldu. O rahatlıkları değerlendiremedik. Kabul ediyor musunuz bunu? Bak ben bunu anladım şimdi ama ben de zor anladım, geç anladım. Siz de anladınız. O rahat imkanları değerlendirememişiz. Şimdi inşallah hiç olmazsa şurayı değerlendirelim. Yani şu andaki işimizi bir defa durdurmayalım. O da büyük hünerdir. İnşallah. Bak 3 milyar lira beton çeki var. Şey ne onun adı? Demir çeki. Dün 500 metre beton atıldı. Minare bir yandan devam ediyor. Efendim başka meseleler de var. Her şey her yerde söylenmez. Yani parayla dönecek başka meseleler de var. Her şey her yerde söylenmez. Arife tarif, çemberli taşta marif. Para lazım. Bu kadar konuşuyorum. Para lazım ne demek, bu kadar konuşuyorum. Parayla Çünkü bazılarının dini imanı para. Bazılarının dini imanı para. Para bazı işleri görüyor. Anlıyor musunuz? Para lazım, iş yürüsün. Dinimizi parayla satın alacağız. Var mısınız? Yani paramızla dinimizi satın alacağız. Öyle zaman da geliyor. Heh, bu kadar konuşuyorum. İnşallah, ama bizi güçlendirmeniz lazım. Yani bunları vermek için biz de sizi beklersek iş yatar. İş yatar. Dedim size, yardımı hızlandıralım inşallah. Şimdi içeride topluyoruz. Yalnız hareket etmeyin. Safer ayıyla ilgili, safer ayına girdik. Bir namaz, bir iki şey tarif edeceğim. Kısaca ezanlara daha, bizim ezana 7 dakika var. Bizim ezana şu anda. Hasbunallah'a 450 kere devam ediyor muyuz diyor. Yoksa sıkıntınız bitti mi sizin? Bizim bitmedi. Tabii yardım başlasın, hemen yardımlar sessizce. Hiç dünya kelamı konuşmayın. Burada teyiz kaçırmayın. Allah görüyor, hepiniz biliyorsunuz. Şu verdiğiniz en dar zamanınızda imdadınıza gelecek. Allah'ın izniyle o külliyenin bittiğini görenler var. Yani manevi görenler var, bitecek. Endişe etmeyin ama bugünün de ona yardım edenlerle rahat zamanda verenler bir olmaz. Bugünün de verenler ne olur? Eftal olur. Allah kat kat versin inşallah. İşte görüyorsunuz, haberler bundan ibaret. Şimdi 450 kere hasbunallah'a son derece devam edelim hem de. Çünkü bu korkular tamamen emniyete dönünceye kadar. 14 secdelere devam ediyor muyuz? Ah dedim size ki yatmayın aşağı. Gelin sabah 14 secdeye, şurada kaç tabak kaldı? Yedileyeceğiz dedim. Şu safer ayındayız. Bütün belalar hangi ayda yağar? Safer ayında yağar. Şimdi hangi aya girdik? Oturun kardeşlerim. Ayaklanmayın. Safer ayında son çarşambası önemli özellikle. Gökten inen bütün belalar o gün yağar. Ancak inşallah bu sene yağanlar da düşmanların başına yağacak inşallah. Müslümanlar kurtulacak. Şimdi bu sadakalerle bu belalar defolacak. Zaten bak bak, hesaba bakarsanız, ben tabii bu hesabı denklemedim. 7 dedim. Kaç kaldı? 4. 4 sonra safer çıkıyor mu? Çıkıyor, sıkıntılar çıkıyor. Saferden sonra ne geliyor? Rabiül Evvel. Rabiül Evvel ne ayı? Rahmeten lil aleminin doğduğu ay. O ayda rahmet gelir mi? Gelir inşallah. Onun için bak, tevafuklar var. Yani bir takım şeyler böyle denk geliyor ama Rabbim rast getiriyor bunları. İnşallah 4 sabah daha secdelere devam edeceğiz. Müslümanlar, Müslümanların üzerine gelen şu baskı son derece arttı, şiddetlendi. Her şeye karışıldı. Peki bu baskıyı Allah önleyebilir mi, önleyemez? Peki 14 secde yapan Allah boş çevirir mi, çevirmez? Ya iman edin, vallahi iman edin. Diyor ki 14 secdeyi ne niyetle yapanın, Allah ne mühim sıkıntısı, öyle kafidir, Allah yetmez mi ya? Onun için size söyledim, beni yalnız bırakıyorsunuz. Üst kat bile dolmuyor. Niye? Sabah namazı tez oluyor, uyanamıyorsunuz değil mi? Niye uyanamıyorsunuz ya? Yarın öyle bir bela gelir başına ki uyanamay değil, uyuyamazsın. Bak sabah namazına cemaate 14 secdeye gelmiyorsun, uyanamıyorum diyorsun ya, bir sıkıntı gelirse uyuyamazsın hiç. Onun için sen yine, ben sana müsaade edeyim, 2'ye kadar uyu. 2.30'a kadar uyu da kalk. Şu kadar müsaade edeyim, bak hiç uyuyamazsın sonra. Bu kadar söylüyorum. Ondan sonra da, ya uyudun, hiç olmazsa 4'te kalk be, insaf et be. Hadi 4'ü de geçtik, 4.30'da kalk. Yani en son 5'te namaza duruluyor. 5'te namaza kavuş. Buraya kavuşamazsan kendi yanındaki camiye kavuş. 5'te namaza kavuş. Buradaki secdeler kaçta başlıyor? 6'da. Secdeler kaçta başlıyor? 6'ya kadar zikir yapılıyor, dua yapılıyor. Onlarda da bulunsanız büyük rahmet ama olmadı. Namazı kıldın, İstanbul'un en uzağından o saatte yollar boş. 6'ya kadar arabaya atlarken. Şimdiden niyet edin de Allah nasip etsin. 4 hafta kaldı. İşte yarın 4.sü zannediyorum yapılacak. Müslümanlar üzerinden baskılar Allah'ın izniyle kaldırılacak. Şimdi bu selam risalesi evvelce basılmıştı, hatırlıyor musunuz? Bazılarınız aldınız, çoğu yeni gelen cemaatler, biz bu risaleyi duymadık, almadık, çok soran oldu bize. Bu risale şimdi kabı değişti, içi aynı. Kabı güzel oldu, fıtrata uydurduk. Bundan sonra hepsini bir iki Allah nasip ederse bu şekil çıkaracağız. Bu daha güzel oluyor. Yalnız burada size vereceğimiz vazifeler nedir? Efendim 121. sayfadan itibaren Herkes bundan alıp dağıtın hayrınıza. Safer ayında okunacak dualar, selam ayetleri. Kur'an'da ne kadar selam ayeti var? Onlar okunursa Allah'ın selameti gelir. Ondan sonra safer ayında okunacak dua var. Ondan sonra safer ayının namazı son çarşamba ve ilk çarşamba kılınıyordu. Şimdi de kılabilirsiniz. Son çarşambaya daha var. Yine onu hatırlatırız. Burada namazların tarifi var. Salaten tüncina. Bunu 1000 kere okuyan var ya, aman ya Rabbi. Anında muradına nail olur. Gemide fırtına koptu da efendim boğuluyorlar. Allah dostlarından biri de kenara çekilmiş, meşgul oluyor. Geçkinlik gelmiş. Allah'ın dostları ne acayiptir. Millet bas bas bağırıyor. O orada dalmış. Çünkü Mevla'yı bilen korkmaz. Öyle rahat. O anda Resulullah Efendimiz ona zuhur etti. Bu büyük kitaplarda yazar. Bu en büyük hadiselerdendir. Ne dedi ona? Çabuk emret bu gemidekiler salaten tüm cina okuyun. 1000 kere. Başladık diyor herkes. 300'e geldik süt liman oldu. Doğruyorlardı. 300'e geldik süt liman oldu. Salaten tüm cina. Çok değişik yazıları var. Ben bunu bizim usulümüze göre yani doğru şekliyle tasihli yazdım. 125'te salaten tüm cina. Onun selam ayetlerinin hasseleri, faziletleri var. Mesela bu gece cuma gecesi yapabiliriz. Yasin okunurken 818 selamun kavlen tekrar edilse. 1479 derdim size hatırlıyorsanız. Burada hepsi var. Bunlar şifreler, bunlar Allah dostlarının hazineleri. Hatta diyebilirim ki silahları. Müslümanın silahı ne? Dua. Efendim Müslümanlar silahlanıyor. Ben milletten haberim yok kimsenin ne yaptığını. Ama biz hiç silahlanmıyoruz. Bizde hiçbir şey yok. Bizde işte var dualar, he? Zikirler inşallah. Bizi kurtaracak kim? Allah-u Teala. Kimse bize ne yapmasın? İftira atmasın. Demiş Müslümanlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Alakası yok. Müslümanlar ancak dua yapacak, kurtulacak, onu da yapamıyor. Bu kadar basit. Dua yapacak, kurtulacak, onu da yapamıyor. Biz yaparız duamızı inşallah. Zikrimizi yaparız. Buna da şükredelim. Yine daha beterinden Allah muhafaza eylesin. Selam Risalesi yeni basıldı bu. Şimdiki yeni baskısı. Herkes alabilir. Fıtratı zaten ne niyetle dağıtın? Allah'a yardım edenler kimdir? İyiliği emredenler, kötülükten nehy edenler. Ondaki helal haramları şu millete ulaştırsanız en büyük en bil maruf. Allah'ın yardımı yakında gelir inşallah. Efendim kardeşim. Amin. Subhane rabbil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil alil